สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 จากเรื่องของคุณโอครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณลดาครับคุณลดามาพร้อมกับประสบการณ์ตรงของครอบครัวเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่ผ่านมาครับเมื่อได้ไปอาศัยเช่าตึกแห่งหนึ่งครับแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์นี้เข้าใช้ชื่อเรื่องว่าหวงเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่7เรื่องสุดท้ายของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้ง 18,118 ท่านณตอนนี้ครับยังอยู่กันอบอุ่นเหมือนเดิมนะครับแล้วครับเราติดต่อกับสายของคุณลดาได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของเรากันเลยครับสวัสดีครับคุณลดา สวัสดีค่ะพี่แจ๊ คครับผมคุณลดาเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหม ใช่ค่ะเคยคุยกันแล้วค่ะพี ่นะฮะนานหรือยังครับเรื่องล่าสุด เรื่องล่าสุดก็น่าจะเป็นสักก่อนสัปดาห์ที่แล้วค่ะพี่สองสัปดาห์ที่แล้ว ประมาณนั้น ใช่ค่ะ นะครับทีนี้เนี่ยมาว่ากันถึงเรื่องนี้ที่บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราเอง ใช่ค่ะก็เรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างนานนิดนึงคือ20ปีที่แล้วได้นะคะพี ่ครับ เพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็คือจะเป็นขอไม่บอกจังหวัดไม่บอกสถานที่อะไรเลยเพราะว่าตอนนี้เขายังเปิดกิจการอยู่ หมายถึงว่าเราเนี่ยออกมาจากตึกนั้นแล้วแต่ตึกนี้ยังคงมีคนมาเช่าแล้วก็เปิดกิจการอยู ่เป็นเจ้าของค่ะเขาอยู่เอง อ๋อโอเคโอเคได้ครับงั้นไม่ต้องบอกจังหวัดนะ ค่ะได้ค่ะพี่ค่ะก็อันนี้ขอเกริ่นก่อนนิดนึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อสัก20ปีก่อนเนี่ยที่บ้านเนี่ยเนื่องด้วยที่ทำร้านอาหารมานานนะคะ ค ือทำเกี่ยวกับค้าขายอาหารมานานก็เมื่อ20ปีก่อนก็ที่บ้านจะขายอยู่ที่อันนี้บอกได้เพราะวันนี้จะไม่เกี่ยวก็จะขายอาหารอยู่ที่สีลมนะคะก็จะเป็นซอยละลายซับนี่แหละค่ะพี ่ ขายดีมากเมื่อ20ปีก่อนเพราะว่าแบบคือค่อนข้างที่จะแบบว่าคนเยอะตรงนั้นนะคะแล้วก็บอกเลยว่าการันตีรสชาติเพราะว่าแบบตัวนี้จะบอกก่อนว่าเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะคะพี ่ ค่ะก็จะมีแบบลูกค้ามาทานกันเยอะดาราก็ยังมีเราก็เลยค่อนข้างมั่นใจในรสชาติมากทีนี้มันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่เราจะต้องมีเหตุการณ์ที่จะต้องย้ายไปจังหวัดหนึ่ง ค ่ะมีความจำเป็นที่จะต้องย้ายเลยเราก็เลยมูฟจากตรงนั้นมาค่ะก็คือแบบด้วยความแบบครอบครัวก็เสียดายมากเพราะว่าเป็นสถานที่ที่แบบขายดีมากนะคะทีนี้พอเรามาอยู่ที่จังหวัดนี้ปุ๊บเราก็หาที่หนึ่งเลยคือเรามองหาที่ขายของก่อน ค่ะ ค่ะเรามองหาที่ขายของปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเจอกับตึกหนึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ริมถนนค่ะแบบสี่ชั้นนะคะพี ่ เป็นสี่ชั้นจริงๆหนูเน่าคิดว่าน่าจะเป็นสามชั้นแต่ชั้นบนเป็นดาดฟ้าแต่ว่าเขาต่อเติมเป็นที่พักอาศัยด้วยนะคะค่ะตึกนี้ก็เป็นลักษณะสี่ชั้นทีนี้ข้างล่างตึกเนี่ยเขาด้วยตึกนี้นะอยู่ที่ห้องมุมสุดห้องมุมสุดก็จะค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่กว่าห้องอื่นด้านข้างเนี่ยเจ้าของเขาก็เลยจะทำเป็นที่ค้าขายของเขาด้วยเขาก็ขายอาหารส่วนหนึ่งของเขาด้านข้างของเราก็เลยจะได้หน้าตึกทั้งตึกเลยแล้วตึกเนี้ยก็คือเราจะได้ชั้นลอยด้วยนะคะก็ได้ข้างล่างและชั้นลอยนั่นก็คือเท่ากับว่าเราอยู่ชั้นลอยได้พักอาศัยที่ชั้นลอยได ้ ทีนี้เนี่ยในครอบครัวเนี่ยจะมีทั้งหมด4คนก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ตัวหนูเองแล้วก็น้องชายตอนนั้นเนี่ยบอกก่อนว่าหนูอายุ10ขวบนะคะประมาณ10ขวบ11ขวบได้ทีนี้ก็เราก็อยู่กันบนชั้นลอยเราก็คิดว่าโอเคเราค้าขายตรงนี้อาจจะเหนื่อยละพักที่นี่เลยแล้วกัน ค ่ะเดือนแรกผ่านไปก็โอเคเลยแบบขายดีมากเลยเพราะว่าแบบว่าด้วยความแบบรสชาติความหอมอะไรต่างๆนานามากมายก็คือปากต่อปากบอกต่อกันลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆๆเลย หิวเลยเนี่ย หิวเลยค่ะเมื่อค่ะพี่ก็ลูกค้าได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยจนกระทั่งเราก็เดือนหนึ่งผ่านไปปุ๊บขายดีอ่ะเดี๋ยวเราจะจ้างลูกน้องสักคนหนึ่งอันนี้เป็นที่คุณแม่คุณ คุณแม่บอกว่าจะจ้างลูกน้องสักคนนึงเพราะว่าเพื่อที่ว่ามีคนมาช่วยหน่อยเพราะไม่ไหวละทำกันสองคนคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าลูกๆเนี่ยก็คือช่วยได้บ้างเล็กน้อยนะคะทีนี้เนื่องด้วยว่าเราเรียนหนังสือด้วยอะไรด้วยนะคะก็เลยบอกว่าช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ไม่เต็มที่ก็เป็นเด็กอะค่ะตามภาษาเด็กไปก็เจ้าของบ้านเนี่ยก็เห็นว่าอ่ะเราจะจ้างลูกจ้างมาละทีนี้มันก็จะมีลูกจ้างแบบลักษณะว่ากินอยู่พร้อมประมาณนี้นะคะเจ้าของบ้านเขาก็เลยเห็นว่าคือเจ้าของบ้านเนี่ยบอกกันว่าคุณลุงคุณป้าสองท่านเนี่ยคือเป็นคนที่ใจดีมากเป็นคนจีนนะคะแบบคนไทยจีนลักษณะก็คือจะเป็นคนจีนก็จะพูดไทยแบบอาจจะไม่ค่อยชัดด้วยซ้ำนะคะแต่ก็คือใจดีมากเลยก็คุณป้าคุณลุงเนี่ยเขาก็จะมีลูกชายอยู่หนึ่งคนเหมือนกันลูกชายแหละตอนนั้นเนี่ยลูกชายก็น่าจะสักอายุสัก18-19แล้วล่ะค่ะลูกชายก็จะอาศัยอยู่ที่ชั้น4ของที่บอกว่าต่อเติมจากดาดฟ้านะคะทีนี้คุณลุงย้อนกลับมาที่คุณลุงคุณป้าบอกว่าอ่ะมันสถานที่มันน่าจะคับแคบแล้วบริเวณชั้นลอยเนี่ยเพราะเราอยู่กันทั้งครอบครัวเนี่ยคือตึกเขาค่อนข้างกว้างแล้วเราอยู่ทั้งครอบครัวแต่มันก็ยังแคบอยู่ดีเพราะว่าถ้ามีลูกน้องมาเพิ่ม คุณป้าก็เลยให้เราย้ายไปอยู่ชั้น3เพราะตัวคุณป้าของคุณลุงเนี่ยอยู่ที่ชั้น2นะคะ ค ่ะก็อยู่ชั้น2ปุ๊บคุณพ่อคุณแม่ก็ชั้น3แล้วตอนแรกคือเรายังไม่เคยขึ้นไปข้างบนเลยนะคะห้องน้ำเนี่ยเขาจะมี2ที่คือชั้น1เลยชั้นล่างกับชั้น4เราอยู่ชั้นลอยเราก็จะใช้แต่ห้องน้ำชั้น1เพราะว่าตัวตึกด้านหลังเนี่ยเขาจะมีบันไดแยกต่างหากอีกที่นึงด้วยเราก็สามารถเข้าห้องน้ำได้สะดวกสบายมากเราก็ยังไม่เคยขึ้นไปถึงชั้น2ชั้น3ชั้น4เลยทีนี้พอคุณป้าพูดปุ๊บก็ตกลงเลยว่าโอเคเขาก็บอกว่าข้างบนเนี่ยจะมีอยู่3ห้องมีห้องแบ่งด้วย3ห้องแล้วก็โอเคถ้าอย่างนั้นก็โอเคเลยอยู่สบายเลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่1ห้องละแล้วก็หนูกับน้องชายเนี่ยคนละห้องน้องชายก็คือจะนอนในลักษณะของบ้านเราจะมีพระค่ะเราจะมีโต๊ะหมู่บูชาน้องชายก็นอนที่ห้องพระได้ตัวหนูเองก็หนูก็นอนแยกออกมาอีกห้องหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเรารับสมัครคนงานมาใหม่เนี่ยก็ให้นอนกับหนูเลยละกันเป็นผู้หญิงก็คิดอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ก็เลยจัดแจงย้ายขึ้นไปพอขึ้นไปถึงปุ๊บค่ะพี่สิ่งที่เห็นผ่านชั้นสองปุ๊บผ่านชั้นสามปุ๊บบันไดมันจะมีลักษณะตรงกันตั้งแต่ชั้น2ยาวขึ้นไปถึงชั้น4นะคะเป็นลักษณะอยู่ด้านขวามือสุดตรงเลยบันไดยาวปุ๊บพอขึ้นถึงชั้น3ปุ๊บมีรูปค่ะพี่ติดอยู่ตรงผนังผนังเป็นห้องของคุณพ่อคุณแม่ที่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะเลือกนอนห้องนั้นห้องที่ใหญ่ที่สุด เป็นรูป2ท่านเลยนะคะเป็นรูปคนเสียชีวิตไปแล้ว เป็นรูปเหมือนบรรพบุรุษของเขา ใช่ค่ะสองท่านเลยผู้หญิงกับผู้ชายเป็นคนรู้แล้วรู้ว่าเป็นคนจีนนะคะก็ตกใจนิดนึงคุณพ่อคุณแม่เขาก็ตกใจแต่ว่าก็คือมันไม่มีทางเลือกแล้วทีนี้ด้วยความที่ บันไดพอบันไดทางขอโทษนะคะพี่ พอขึ้นบันไดไปปุ๊บเนี่ยซ้ายมือจะเป็นห้องหนูกับห้องน้องชายติดกันเดินตรงเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นโถงใหญ่แล้วก็เข้าไปอีกก็จะเป็นห้องคุณพ่อคุณแม่ที่มีรูปติดอยู่ที่ผนังแล้วห้องคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่ติดอยู่ข้างๆคุณพ่อคุณแม่คือจะเป็นเหมือนห้องเล็กๆอีกห้องนึงทําเป็นห้องเก็บของค่ะพี่ทีนี้ก็คือโอเคเราจัดแจงกันเรียบร้อยปุ๊บเราก็รับสมัครหาคนงานพอเราขึ้นมาอยู่ชั้น3เนี่ยกิจการค้าขายของเราในตอนแรกเนี่ยสักอาทิตย์แรกมันก็ยังเหมือนกับคงที่อยู ่ พอหาคนงานได้ปุ๊บก็ไปหาที่ตลาดใกล้ๆกันนะคะหาที่ตลาดปุ๊บก็ได้ลูกจ้างมา1คนเป็นผู้หญิงอายุ18เหมือนกันผู้หญิงเนี่ยเขาก็คือเป็นพี่น่ารักใจดีเลยแหละนิสัยดีเลยก็คือมาวันแรกเขาก็เอาเสื้อผ้ามา 2-3 ชุดเท่านั้นเขาก็ขนเสื้อผ้ามาด้วยก็คือโอเควันแรกก็ยังไม่ได้ทำงานอะไรมากนะคะจนกระทั่งถึงตอนนอนเขาก็นอนปกติกับหนูทีนี้นะพอเช้าต้องขึ้นตื่นมาปุ๊บคุณแม่ก็จะมาเรียกมาเรียกให้เขาไปช่วยงานสรุปว่าเปิดประตูเข้ามาไม่เจอแล้วใช่ค่ะไม่เจอก็คือเช้าวันนี้ก็สักประมาณสัก4-5อะไรเงี้ยค่ะพี่ไม่เจอไปไหนเนาะก็ปัญหาก็ไม่เจอแต่เสื้อผ้ายังอยู่นะคะก็ไม่เจอปุ๊บก็เขาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จนกระทั่งก็ไปที่ตลาดคุณแม่ไปที่ตลาดที่ได้เคยแบบว่าคุยกับแม่ค้าแล้วแม่ค้าเนี่ยหาคนนี้มาให้นะคะก็แม่ค้าก็บอกว่าเห็นอยู่นะกลับมาตั้งแต่ตีสามตีสี ่ ก็ยังงงอยู่ว่ามาเอาอะไรเขาแม่ค้าก็บอกเดี๋ยวไปตามให้แต่พอไปตามเนี่ยเขาไม่ลงมาก็เลยเราก็เลยแบบเขาคงจะไม่อยากทำเราก็เลยกลับมาปุ๊บเนี่ยเราก็โอเคดำเนินกิจการไปสักพักนึงแต่กิจการมันก็เริ่มขายไม่ดีเริ่มซบเซาลงอีกละเริ่มแบบจากที่เคยขายได้หมดหม้อค่ะพี ่ กลับกลายเป็นว่าขายได้แค่วันละหนึ่งชามเท่านั้นยังม ี หนึ่งชามจริงๆค่ะพี่หนึ่งชามจริงๆแบบว่าหนึ่งชามนี่คือเป็นคนข้างบ้านมานั่งกินเขาก็ยังบอกว่าทำไมลูกค้าเป็นยังไงเงียบเหรอช่วงนี้เขาสังเกตเห็นแม้กระทั่งเจ้าของบ้านเองเนี่ยคุณลุงคุณป้าเขาก็บอกว่าแต่เหมือนเขาก็ไม่อยากพูดอะไรมากนะคะเหมือนกับเขาก็แบบคนน้อยทำไมเนาะหรือว่าเดี๋ยวเขาคงมาเขาก็ปลอบใจไปแต่ในขณะที่อาหารของคุณลุงคุณป้าก็ยังขายดีอยู่เหมือนเดิ ม แล้วก็ความสะอาดเนี่ยรักษาอย่างเรียบกริบเลยเครื่องปรุงทุกอย่างคนพ่อเนี่ยล้างทุกวันนะคะพี่เชื่อไหมคะว่าเหลือของเหลือในเครื่องปรุงถ้าแบบน้ำตาลเป็นก้อนแล้วทิ้งคือทิ้งเลยเราอยากให้ลูกค้าได้รับความสะอาดที่สุดอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยการทำก็สะอาดทุกอย่างทำไมถึงแบบจากตอนแรกเลยคือขายดีมาก ๆ ทีนี้ก็เราก็ยังคิดรับสมัครลูกจ้างอยู่นะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราคิดว่าเดี๋ยวคงจะดีขึ้นเรารับสมัครก็มีคนมาทำคนนึงก็คือไปเช้าเย็นกลับไม่ได้นอนค้างคนนี้เคยอยู่ได้นะคะทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยสักประมาณระยะหนึ่งก็คืออันนี้ในเวลาไม่ถึงเดือนนะคะพี ่ สักระยะหนึ่งปุ๊บคืนมีอยู่คืนหนึ่งคุณแม่ได้ยินกำลังหลับอยู่อะค่ะได้ยินเสียงอยู่หน้าห้องเหมือนเสียงลากรองเท้าเหมือนเสียงรองเท้าคนเดินหนึ่งแควแควแควเนี่ยค่ะพี่เดินลากเท้าไปแล้วก็เข้าไปในห้องเก็บของเข้าไปต้องเก็บของเสร็จแล้วก็คนอะไรก็แก๊กก็แก๊กแล้วคุณแม่ก็ได้ยินคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่กลัวผีมากกลัวมากเลยเพราะว่าคุณน่าจะเจอบ่อยเหมือนกันทีนี้คุณแม่ก็คิดแบบแรกเลยคุณแม่จะเป็นคนที่ไม่ได้คิดว่าเอ้ยฉันไม่คิดอะไรแต่จะเป็นคนที่ว่าเฮ้ยผีหรือเปล่า คุณแม่คือคิดเรื่องผีก่อนเลย คิดเรื่องผีเลย เออ เฮ้ยผีหรือเปล่าอย่างนี้ทีนี้ก็คือแรกผ่านไปคุณแม่ตอนเช้าก็เล่าให้คุณพ่อฟังมันเป็นอย่างนี้คุณพ่อก็บอกว่าคิดมากเสียงเดี๋ยวหนูบอกนิดนึงว่าพอดีเนี่ยหนูเลี้ยงแมวไว้หนึ่งตัวด้วยเล ี้ ยงแมวไว้แล้วก็ใต้หิ้งของรูปที่มีรูปนั้นเนี่ยจะมีแคร่ไม้ไผ่อยู่หนึ่งอันนะคะพี่แคร่ไม้ไผ่หนึ่งอันเป็นอันก็ไม่ได้ใหญ่มากอะค่ะหน ึ่ งอันแล้วก็เราก็เลยเอาถาดที่ใส่ขี้เถ้าของแมวอะค่ะไว ้ ใต้นั้นเพื่อที่ว่ามันเป็นสัดส่วนไปแมวเหมียวก็จะได้ไปขับถ่ายของเขาแล้วก็ไปแบบถ่ายกลบอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อก็บอกเสียงถาดแมวเขาถ่ายเขากลบขี้เท่าคุณแม่ก็อ๋อเหรอพอคืนที่สองถัดมาเอาอีกแล้วค่ะพี่ก็เป็นเสียงเหมือนเดิมแควแควแควลากแบบค่อยๆลากค่ะพี่เหมือนลากเป็นรองเท้าเหมือนก็แบบ ผม จะทำเสียงให้ฟังแบบประมาณนี้ค่ะพี่ได้ยินไหมเนี่ย ได้ยินฮะเออ พี่หนูคนลุกค่ะหนูอยู่ข้างนอกคนเดียวตอนนี้ ผมว่าผมได้ยินเสียงหมาเห่าอยู่นะเออ ได้ยินค่ะเพราะว่าพอดีหมาข้างนอกเขาก็ค่อนข้างเยอะว ัน น ี ้อากาศเย็นด้วยค่ะค่ะพี่เอาต่อทีนี้ก็จะเป็นเสียงประมาณนี้แล้วก็เข้าไปในห้องเก็บของเหมือนเดิมคุณแม่กลัวมากสะกิดคุณพ่อพอสะกิดปุ๊บเสียงเงียบหายไม่มีเสียงอะไรเลยคุณแม่ก็บอกทำไมอ่ะแล้วคุณพ่อเนี่ยเขาก็เลยเดินไปตอนพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะคุณพ่อก็เลยตัดลำคาญคุณพ่อเป็นคนไม่กลัวเรื่องนี ้ ก็ไปล็อกประตูเอากุญแจไปล็อกห้องเก็บของบอกว่าคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวลองดูนะมันคืนนี้มันก็จะมีเสียงลากเสียงถาดอีกแต่ในห้องเก็บของมันจะไม่มีแล้วไม่กลัวแต่หนูคิดว่าคุณพ่อเขาน่าจะใจดีสู้เสือนะคะเพราะคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่สวดมนต์เก่งมากคุณพ่อเนี่ยน่าจะเคยบทเรียนมาหลายปีแล้วก็จะมีหนังสือสวดมนต์อยู่เล่มนึงเป็นหนังสือสีเหลืองนะคะพี่แบบสมัยก่อนไม่แน่ใจว่าจะรู้จักหรือเปล่าหนังสือสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นเล่มหนาๆนะปกสีเหลืองนะคะ ค ุณพ่อก็จะสวดอยู่เป็นประจำสวดบทนู้นบทนี้เป็นสิริมงคลไปทีนี้เนี่ยคุณพ่อก็ ล็อกประตูละพออีกคืนนึงถัดมาพี่คุณแม่ก็เสียงแครกๆเนี่ยไม่มีละคุณแม่ก็สบายใจเสียงแครกๆไม่ได้ปุ๊บกลับกลายเป็นเสียงในห้องเก็บของอะค่ะพ ี่อ้าวเสียงเดินไม่มีแต่เป็นเสียงในห้องเก็บของที่คุณพ่อล็อกกุญแจไว้แล้วอะนะ ใช่ค่ะ อุ้ย เป็นเสียงหรือเครื่องมือในห้องเก็บของอะค่ะพี ่ นะคะพอดีว่าหมาเป็นฟูงเลยค่ะ เ ขากำลังออกกันสักครู่นะคะหนูเข้าบ้านดีกว่าโอเคค่ะพี ่ เป็นเสียงมันหรือเครื่องมือในห้องเก็บของพอจากนั้นเนี่ยคุณแม่ก็คุณแม่ก็จะคิดเดี๋ยวสักครู่นะคะพี่พอดี นี่เสียงน้องหมาก่อนอยู่ๆนี่คือหมาที่บ้านหรือว่าไงฮะ หมาข้างนอกค่ะพี ่ก็อยู่ๆมาเห่าหน้าบ้านเราเนี่ยนะ ก็คือหมาริมถนนเลยค่ะ อ พอดีบ้านก็จะอยู่เป็นถนนนิดนึงติดกับถนนค ่ ะ โอเค ใช่ค่ะก็ค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวหนูให้เสียงเงียบไปนิดนึง ครับครับโอเคเงียบแล้ว มีคนเก็บของเก่าด้วยเขามาแล้วก ็ น้องหมาก็จะตามกันเป็นพวนเลยค่ะค่ะพี่ต่อนะคะทีนี้เนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเป็นเสียงในห้องเก็บของปุ๊บคุณแม่ก็สะกิดคุณพ่ออีกสรุปว่าเสียงก็เงียบไปเหมือนเดิ ม ก็ไม่มีเสียงใดๆเกิดขึ้นคุณแม่ก็เลยบอกว่ากลัวมากแล้วคิดว่ายังไงมันจะต้องมีอะไรแน่นอนแล้วล่ะ ค ิดว่ายังไงที่นี่ต้องมีอะไรคุณแม่ก็คิดไปถึงรูปของสองท่านนี้เลยนะคะพ ี ่ค่ะทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยอีกคืนหนึ่งถัดมาคุณแม่ก็กลัวนอนไม่หลับเลย ค ือคิดว่ายังไงก็นอนไม่ได้แล้วคืนนี้เพราะว่ากลัวมากคุณพ่อก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวคืนนี้จะไม่หลับไม่ต้องสะกิดพอหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่ได้ยินเสียงค่ะพี ่ ลากถาดอยู่ข้างนอกเหมือนกันเสียงเหมือนลากเท้าแกรกๆเหมือนที่บอกเมื่อสักครู่นะคะลากแกรกแกล้งคุณพ่อก็เหมือนกับเคลิ้มหลับไปพอคุณแม่สะกิดปุ๊บเสียงเนี้ยค่ะพี่พอคุณแม่สะกิดคุณพ่อตื่นปุ๊บเสียงเนี้ยค่อยๆแบบจากที่ช้าๆกับเร็วๆเร็วๆเหมือนวิ่งหนีลงบันไดไปชั้นสองแบบตั้งเหมือนไม่ได้ลงนะคะพี่เหมือนกระโดดตั้งแต่ข้างบนจนถึงข้างล่างแบบนี้เลยค่ะคือกระโดดจากข้างบนลงล่างปุ๊บแล้วค่อยๆค่อยๆจากชั้นสองคุณพ่อบอกว่าเออได้ยินละคุณพ่อก็บอกอย่างนี้ได้ยินละทีนี้นะพอจากนั้นปุ๊บคุณแม่ก็เรียกลูกทุกคนเลยค่ะกลางดึกเลยตอนนั้นประมาณตีสามจำได้เลยลงมาข้างล่างให้หมดเลย คือลงมาข้างล่างเลยพอลงมาปุ๊บเราก็มีอะไรกันเนาะอะไรเงี้ยก็แบบตกเด็กนะคะก็ไม่รู้เรื่ อง ก็เลยแบบเออโอเคคุณแม่เรียกลงมาเราก็ลงแล้วคุณแม่น้องชายเนี่ยพอลงมาข้างล่างน้องชายก็ยังง่วงอยู ่ ก็ยังบอกว่าเดี๋ยวหนูขอขึ้นไปเอาที่นอนก่อนน้องชายก็เดินขึ้นไปเอาที่นอนคนเดียวแต่น้องชายก็ไม่ได้เจออะไรนะคะตัวหนูเองหนูก็ไม่ได้เจออะไรแต่หนูว่าจะมีเหตุการณ์แปลกๆอยู่แค่เราขึ้นไปเข้าห้องน้ำที่ชั้น4เนี่ยจะเจอลูกชายของเจ้าของบ้านเนี่ยเขามักจะพูดคนเดียวเป็นประจำค่ะพี่พูดคนเดียวคือเหมือนพูดกับอะไรไม่รู้พูดแล้วก็หัวเราะอะไรเงี้ยค่ะหนูหลายครั้งที่หนูเห็นหนูก็ลงมาเล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็บอกเออไม่คงไม่เป็นไรเพราะว่าตอนที่พี่เขาเจอเราปกติเวลากลางวันเขาก็ดีกับเราเขาก็สอนการบ้านสอนหนังสืออย่างดีเลยก็เลยคิดว่าเขาอาจจะเรียนหนักเพราะวิชาที่เขาเรียนค่อนข้างหนักด้วยนะคะแล้วก็เลยแบบเป็นวิชาที่เขามาประกอบอาชีพถึงทุกวันนี้ค่ะก็คือมันค่อนข้างหนักจริงๆก็เลยคิดว่าเออเขาคงเรียนหนักมั้งอันนี้คือสิ่งที่หนูเจอทีนี้จากนั้นอะเล่ามาต่อถึงที่ว่าคุณแม่พาลูกๆลงมาหมดทีนี้ในคืนนั้นเลยเนี่ยพี่ก็ไม่ได้นอนกันเลยจนกระทั่งตีห้าปุ๊บคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปหาพระกันมีพระที่นับถืออยู่องค์นึงอยู่รูปนึงอะนะคะเป็นหลวงพ่อจะอยู่ที่ต่างจังหวัดจะอยู่จังหวัดชัยภูมิเลยเราก็ขับรถไปเลยขับรถไปคุณพ่อก็ขับรถออกไปเลยก็ ค ือตั้งใจไปหาท่านเลยก็ไปตั้งแต่เช้ามืดก็ไปถึงก็น่าจะกลางวันแล้วค่ะไปถึงแล้วกลางวันในระหว่างทางนั้นเนี่ยเราไปถึงปุ๊บในระหว่างทางก็จะมีร้านขายนกอะค่ะพี ่ ก็จะมีคนที่เขาขายปล่อยนกปล่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก่อนจะถึงวัดสักประมาณสัก10 โล 20 โลได ้ เราก็ซื้อนกจากตรงนั้นไปไป9ตัวใส่ถุงกระดาษสีน้ำตาลเจาะรูไปทีนี้พอนกก็อยู่ในมือเราละแล้วก็อยู่ในถุงเราก็คอยแง้มดูอยู่เรื่อยๆนะคะด้วยความที่เราเป็นเด็กหนูเป็นเด็กก็แง้มดูแบบนกมันยังอยู่ไหมหน้าอะไรเงี้ย จนใกล้จะถึงวัดแล้วค่ะพี่นกมันก็แข็งมันก็แข็งมันก็ว่าผ่าชี้ฟ้าเลย ตายเหรอ เหมือนมันตายค่ะพี่ในถุงเนี่ยมันจะมีอยู่ถุงนึง4ตัวถุงนึง5ตัวก็จะมีถุงนึงก็2ตัวอีกถุงนึง3ตัวหนูจำได้ว่าตายทั้งหมดเนี่ย5ตัวแข็งเลยก็ยังบอกคุณพ่อนกมันตายแล้วคุณพ่อก็ดูมันตายแล้วมันตายแล้วจริงๆมันดิ้นกุกกิกกุกกิกกุกกิกแบบแข็งมากใช่ค่ะเรามั่นใจว่าตายแล้วเราก็ยังรู้สึกเสียใจกันว่าเราจะเอาเขามาปล่อยแท้แท้กลับเอาเขามาตายก็ยังคิดอย่างนี้นะคะจนกระทั่งไปถึงวัดปุ๊บจอดรถปุ๊บก็ขึ้นไปบนภูเขาวัดนี้ก็คือเนินเขาอะค่ะไม่ใช่บนภูเขาขึ้นไปบนเนินเขาปุ๊บจอดรถปุ๊บหลวงพ่อก็จะนั่งอยู่ในศาลาหลวงพ่อก็บอกเข้ามาก่อนหลวงพ่อก็เรียกมาคำแรกที่หลวงพ่อพูดเลยก็คือเอาถาดมาให้คุณพ่อไปหยิบถาดนะคะถาดใหญ่ๆเป็นถาดที่วัดนะคะพี ่ น่าจะเอ า ค่ะถาดกลมๆ ก็หยิบมาปุ๊บหลวงพ่อบอกวางเอามาเทมาเทเราก็งงเทอะไรนะหลวงพ่อบอกเอามาเทก็อ๋อชี้ถุงนกก็คือเทนกลงไปในถาดพอเทปุ๊บนกมันก็มีกลิ้งๆแล้วก็อีก4ตัวที่มันยังไม่ตายมันก็ไม่ไหวแล้วค่ะพี ่ เหมือนกับมันแบบมันก็ไม่บินแล้วหลวงพ่อก็เลยยกถาดขึ้นมาแล้วก็ท่องอะไรสักอย่างก็เป่าพอเป่าปุ๊บนกก็บินขึ้นมาหมดเลย9ตัว เฮ้ย จริงๆค่ะพี่ จากที่ตายไปแล้วนะ จากที่แข็งขาชี้ฟ้าเลยค่ะบินขึ้นมา9ตัวแล้วก็ทีนี้พอบินขึ้นมาปุ๊บด้วยความที่งงกันหมดเลยงงจนลืมเรื่องที่แบบเราจะคุยกับหลวงพ่อเลยแบบงงด้วยความเหมือนกับมันมหัศจรรย์อะไรอย่างนี ้ หนูกับน้องชายก็แบบตื่นเต้นกันมากนกบินไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งก็จบเรื่องนกไปหลวงพ่อก็บอกว่าโอเคไม่ต้องพูดอะไรหรอกเขาไม่ให้อยู่ก็ไม่ต้องไปอยู ่ หลวงพ่อก็พูดอย่างนี้เขาไม่ให้อยู่เขาหวงไม่ต้องอยู ่ ย้ายเถอะไปหาที่ใหม่นะเดี๋ยวก็ไปได้สู่ที่ดีๆเขาพูดอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อท่านพูดอย่างนี้ทีนี้ก็ไม่ต้องเล่าอะไรเลยจนกระทั่งหลวงพ่อก็เหมือนกับบอกว่าที่เนี่ยพ่อแม่เจ้าของบ้านเขายังอยู่เขาห่วงเขาไม่ให้ใครขึ้นไปอยู่ที่ชั้นที่เขาอยู ่ แล้วห้องเก็บของห้องนั้นก็เป็นของเขาทั้งนั้นเลยค่ะเพราะมันจะเป็นถ้วยชามฮากาน้ำชาเป็นของใช้อะค่ะพี ่ ต่างๆคือแบบเรามานั่งคิดกันว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นของเขาแหละ มัน เจ้าของเขาจะมาเก็บไว้ทำไมจนกระทั่งเราก็กลับไปก็บอกกับลุงป้าเจ้าของบ้านลุงป้าเขาก็ไม่ว่าเลยสักคำเลยเข้าใจคือเขาก็ไม่ได้พูดว่ามีใครเคยเจอไหมแต่เขาก็บอกว่าเข้าใจพ่อแม่ของเจ้าห่วงเขาก็ยังพูดอย่างนี้อยู่นะคะเขาก็ยังพูดด้วยเหมือนกันว่าอาจจะเกี่ยวกับพ่อแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทีเนี้ยหนูลืมเล่าไปนิดนึงค่ะพี่แจ๊ ค ตอนที่แบบคุณพ่อหนูเนี่ยตอนที่คุณที่คุณแม่เจอมา3คืน ค ืนที่ก็ล็อกกุญแจแล้วคุณยังได้ยินเสียงในห้องเก็บของนะคะเช้าขึ้นมาคุณพ่อเอาหนังสือสวดมนต์นะคะพี่ไปสวดคาถาแบบมันจะมีคาถาไล่ผีอะไรด้วยอย่างเงี้ยไปสวดต่อหน้าลูกเขาด้วยเหมือนกันค่ะพี่เหมือนกับว่าโมโหทุกอย่างแล้วที่ว่าทำให้กิจการเราเจ๊งไปด้วย ค ือแบบเราตั้งใจทำทุกอย่างแต่แบบทำทำไมถึงมาหลอกกันอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางที่เรามาอยู่เราก็เช่านะตึกนี ้ เราก็เช่าไม่ใช่ถูกเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ยังแบ บ คุณพ่อก็ไปสวดอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเขาน่าจะกลัวคุณพ่อเหมือนกันเพราะว่าคืนที่เขาที่สกิดแล้วคุณพ่อได้ยินไปปลายเสียงแล้วเนี่ย เขาไปเลย ใช่ค่ะมันกลัวคนที่แบบสวดมนต์อะไรเงี้ยค่ ะ ทีนี้จากนั้นเนี่ยก็คือเราก็เลยทำการย้ายปุ๊บทีนี้ก็ได้ไปที่ตลาดก็ไปถามแม่ค้าว่าน้องคนนั้นเขาเป็นอะไร ผมจะถามอยู่เหมือนกัน ค่ะน้องคนนั้นเขาเป็นอะไรทำไมเขากลับบ้านเขาไม่บอกเลยเนี่ยคุณแม่ยังไม่พูดอะไรนะคะบอกเนี่ยเสียหายมากเลยเขาแกล้งพูดอย่างนี้ป้าเขาก็บอกว่ามันบอกว่ามันอยู่ไม่ได้มันเจอผีแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเจอยังไงหรอเขาบอกว่าก็เจอคนในรูปข้างบนนั่นน่ะลุกไปเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนที่ชั้น4ลงมาเจอเลยวิ่งหนีลงมาเลยค่ะ หมายถึงว่าตอนดึกคืนนั้นวันแรกด้วยนะ ใช่ ไหม ใช่ค่ะ คือลุกไปเข้าห้องน้ำที่ชั้น4แล้วเขาเล่าดีเทลรายละเอียดไหมครับว่าลงมาเจอลักษณะแบบไหน ตัวเขาเองเขาไม่ได้เป็นคนมาเล่าเองเขาถ ่ ายทอดมาอีกทีนึงก็เหมือนกับว่าเจอมายืนอยู่ที่กลางห้องโถงประมาณนี้ค่ะ งานก็ไม่ได้ทำคือหนีกลับเลย หนีกลับเลยค่ะเสื้อผ้าคือเราต้องเอาไปให้คืนเขาเราต้องเอาไปให้เขาเองเพราะว่าเขาไม่กล้ามาเลยค่ะพี ่ครับเดี๋ยวนะคุณระดากำลังจะบอกว่าเหตุผลนี้ที่ทำให้เราต้องย้ายออกมาอาจจะเป็นเหตุผลรองมั้งผมว่าเหตุผลหลักคือเรื่องของร้านมันขายไม่ได้อ่ะ ร้านมันขายไม่ได้อันนี้ผมว่าร้านขายไม่ได้นี่คือเหตุผลรองแล้วค่ะพี ่ แต่เหตุผลหลักนี่คืออยู่ไม่ได้จริง ๆ เจอทุกคืนใช่ค่ะเพราะคุณแม่เนี่ยคือแบบประสาทเสียมากเลยแบบอยู่ไม่ได้เพราะคุณแม่จะค่อนข้างที่จะแบบฉันอยู่ไม่ได้แล้วฉันคือรนทุกอย่างเลยค่ะแล้วตัวคุณพ่อเขาก็แบบเหมือนกับรำคาญแต่ว่าในความรำคาญจริงๆแล้วก็คือ กลัวอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าคือด้วยความที่เป็นผู้ชายค่ะ ค ือต้องแบบว่าเข้มแข็งอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เหตุผลหลักเนี่ยก็คือการที่เราได้เจอเขาเนี่ยค่ะแต่ว่าตัวยังดีว่าเขาก็ไม่มาหลอกเด็กนะคะถ้าหลอกหนูกับน้องชายด้วยก็คงจะไม่รู้จะยังไงแต่หนูกับน้องชายนี่คือไม่ได้ยินไม่เคยเจออะไรเลยค่ะจะมีเหตุการณ์แปลกก็แค่ที่ว่าเจอพี่ชายเขาพูดคนเดียวแค่นั้นเอง ครับผมว่าเจ้าของอ่ะเขารู้อยู่แล้วล่ะ ใช่ค่ะแล้วตอนนี้ทุกวันนี้เขาก็ยังเปิดกิจการอยู่เหมือนเดิมค่ะคุณลุงคุณป้ายังเหมือนเดิมอยู่เขาขายคืออยู่ได้เฉพาะลูกหลานนะคะพี ่ แล้วก็พี่เขาเนี่ยก็เปิดเป็นคลินิกอ๋อพูดไปแล้วขอโทษค่ะนะคะเขาเปิดกิจการอะไรของเขาไป ก็คือแบบคงจะเป็นลูกหลานส่งเขาเรียกว่ายังไงอ่ะบรรพบุรุษเขาก็ทำที่นี่เอาไว้ให้ลูกหลานเอาไว้อยู่ใครมาเช่ามาอย่างเงี้ยคนแก่ๆเขาจะหวงนะ ใช่ค่ะหนูคิดอย่างนั้นตอนหลังเจ้าของเขาก็เลยไม่ให้ใครเช่าเลยนะคะ ครับทำเองดีที่สุด ค่ะทำเองหมดเลยคือจากที่เคยขายอาหารก็เพิ่มเติมมาเป็นขายอย่างอื่นด้วยเพิ่มเติมมาคือตึกเขาค่อนข้างกว้างมากค่ะพี ่ คือเขาก็เลยทำแบบ3กิจการเลยอยู่ตรงนั้นก็คือแบบเขาก็ขายของเขาได้อยู่ด้วยมาแล้วคือหนูผ่านไปตลอดเพราะว่ามันอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เราอยู่ก็เขาก็ไม่ได้ให้ไปเช่าเลยนะ ครับ แล้วเขาก็ยังขายคนเดียวแต่เราคือคงจะกลัวว่าคนอื่นจะเจอแบบนี้ด้วยค่ะ น่าจะอย่างนั้นแหละ ใช่ค่ะพี ่เอาละครับคุณระดานั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่ไปเจอมา ได้ค่ะต้องขอโทษด้วยเมื่อสักครู่จะมีอุบัติเหตุนิดนึง ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร ค่ะ นะฮะแค่โทรมาเล่าก็ขอบคุณมากๆแล้วคุณระดา ได้ค่ะพี่ยังไงเดี๋ยวมีเรื่องหน้าอีกเดี๋ยวให้เจอกันใหม่ค่ะ ยินดีครับผมสะดวกเมื่อไหร่ก็กริ้งกางมานะ ค่ะขอบคุณมากค่ะ ขอบพระคุณครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ